करता है। तेरी बातों का अंदाज कहता है क्या तू यार मुझ पे ही मरती है। मरती है तेरे पास मैं आऊं तुझे प्यार सिखाऊं तुझ पे जान लुटाऊं जाने जाना। मेरा दिल धड़काया मुझे इश्क सिखाया मुझे अपना बनाया तू दीवाना। वादा किया है कसम हमने ली है ना हम होंगे मिलके जुदा। तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करती है। बहकने का अंदाज कहता है तू यार मुझ पे ही मरती है। खबर है मेरी चाहतों का ये तुझ पे असर है। चलो एक दूजे में ऐसे समाए कि देखे ना हमको जहां। तेरे ख्वाबों कहता है तू यार मुझ पे ही मरती है। कहता है, तू प्यार मुझसे ही करती है।